تو که نیزی که یادا یاشته منن دون زری نگو گذار داشته منن دون جمه جل بارا بینه لینگی کلوش ستا دیندن تلو داشته منن آتی چنگل تشی که دمن آنجون بلای خرشی که دمن آنجون سبایی تن ماشون همه جامد کرکنه کرکلی که دمن آنجون سر چل به دایاری کده ننجون نماشتر بچه ماری کده ننجون دشونه تشه مایاسه تو داخل که چه کاچینده کاره باش تو گوره دوشته تا سبایی کلوم دل سروشته تا سبایی پم به جاده به جین که ده تناری شه هستی ده سری که ده تناری بعد ته من به حال